بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان تريكم نتانو mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darasa ya risala bawa'ith al-khalas min al-dhunub li fadilati al-shaykh Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Risala ambayo ni sharh ya maneno ya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Uidatu Sabirin au Uddatu Sabirin kama wanavyokiita baadhi ya wanavyuoni. Qala Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala العاشر مشهد البلاء والعافية جنب لكم ينغوني ممامبو أمبايو لسباب يكم زوية مجا نكم ويبوشا كتغمانا ومعصية لمشهد يا البلاء والعافية. البلاء نمتحاني ينمبات مجه العافية نكلمت كسالميك كتوكمانا نكيل شاري في الدنيا والآخرة. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها. بلاء امتحان سجوت اسبقوا لمذامبي ان متوكيو يا مذامبي انو يفانيا مجا. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم. الله أكبر. ابن القيم رحمه الله أزوم زمانين مزيت سانا أسيما والي أنباو نيوين يبلا نمتحاني نواتو وين يكون معاصي Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya madhambi hata ikiwa miili yao ina afya. Waweza kumwona mtu na afya yake, mwili wake na afya yake, lakini yuko kwenye balaa, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya madhambi ya maasi. Wa ahlu al-afiya hum ahlu al-ta'a وإن مرضت أبدانهم. نوات وعافية أنباو ومسلميك كتوكا منا نكيل شاري نوات وطاعة هاتا إكيوا وميونجوا كتك ميلياو. وإذا كمونا متو نمغونجوا بمعنى أنا مراضي لكن كسباب نكتك وات وطاعة Allah subhanahu wa ta'ala akampa utulivu katika moyo wake wa ajabu. Na kuna watu huenda akamwona mtu aliyeonjwa na balaa fulani. Kwa mfano, amepita akakutana na kiwete, au akakutana na mtu ambaye ana illa fulani Allah amemuonja naye, imma ni kipofu au ni kiziwi au ni bubu au miguu yake yana uwete, akasema alhamdulillah alladhi afani mimma btalahu bihi wa huwa almubtala. Alhamdulillah, Allah ameniafu mimi kutokana na kile alichomuonja yule, na hali ya kuwa ukweli wa mambo yeye ndio mwenye mitihani, wala si yule, wala si yule kabisa. Yule unayemuona ana mtihani, ikiwa ni katika watu wa taa, basi wallahi sisi ndio wenye mtihani maadamu yuko katika taa. Al-Qayyim rahimahullah asema fa ahlul bala hum ahlul ma'siyah wa in ufiyat abdanuhum wa ahlul afiyah hum ahlut ta'ah wa in maridat abdanuhum. Wa qala ba'du ahlil ilmi fil athar al marwi idha ra'aytum ahlal bala fas'alullah al afiyah. Mkiwaona wale waliopata mitihani na balaa, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala awaafu nyinyi, awape afya, awasalimishe kutokana na balaa kama hizo. Fa inna ahla albalaa almubtaluna bima'asi Allahi wal-i'radi wal-ghaflati anhu. Watu walio na mitihani na balaa ni wale walioonjwa na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kukengeuka kutokana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na ghafla kutokana na yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndiye yuko kwenye balaa. Wa hadha wa in kana a'zam al-bala'i فاللفظ يتناول انواع المبتلين في ابدانهم واديانهم والله اعلم. ingawa hi lafdhi ya bala ingia ndani yake kila aliyeonjwa katika mwili wake, katika dini yake, na wabala zaidi ni huyo aliyeonjwa katika dini yake, aliyeonjwa na maasiya wal iyadhu billah. qala shaykh abdur razzaq العباد حفظه الله تعالى الأمر العاشر من هذه البواعث مشهد البلاء والعافية. فالذنوب هي أعظم وأخطر بلاء يصيب المرء. فالذنوب هي أعظم وأخطر بلاء يصيب المرء. Madhambi ndiyo janga na balaa kubwa, na ndiyo hatari kubwa inayomgusa mja na kumpata mja. Walafiyatul mutlaqatu innama hiya fi ta'ati Allahi subhanahu wa ta'ala. Na mtu kusalimika afya, kupata afya mutlaqa ambayo haina shari ndani yake, hili jambo liko katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Walbu'du au walbu'di ani dhunub fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, albu'di ani dhunub, na kujiweka mbali na madhambi, hapo ndio kuna kusalimika. Wallahu azza wa jalla qad qasama albala'a biqadarin wal'afiyata biqadarin, lihadha كان من أعظم الدعاء سؤال الله العافية. إذا كتفهمك الله سبحانه وتعالى أمي قواني متحاني نبلاء وقدر كما في لي أمي قواني عافية أنتك سلميك كتوك من النشاري فيك وقدر أمام بي أمي قواني وقدر. Na ndiyo maana ikawa dua iliyo tukufu kabisa na bora kabisa ni mja kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Na afiyah ni Allah akusalimishe wewe kutokana na shari zote za kiduniani na akhira. Hiyo ndiyo afiyah. Na ndiyo maana mtu akiwa hana maradhi ni mzima katika mwili wake, ambiwa ana nini? Ana afia huyo. Na hiyo ni sehemu katika afya. Kini afya yaingia ndani yake, Allah kukusalimisha wewe kutokana na kila aina ya shari. Wa min dhalika qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdalu min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi ad-dunya wal-akhirah. Hakuna dua katika dua anazoziomba mja kumuomba Mola wake ni bora zaidi kuliko hii. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi ad-dunya wal-akhirah. Wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuafu, akupe afya hapa duniani na kesho akhera. Wallahi law kama Allah atataqabbal dua hii, hutapata tabu wala shida maishani mwako hapa duniani wala kesho. So maana ya afya an yusallimaka Allah subhanahu wa ta'ala min shururi dunya wal akhirah. Waonaje yule ambaye Allah ametakabbal dua yake ya kumsalimisha kutokana na shari hapa duniani na kesho akhira. Waweza kuwa waomba dua nyingi ambazo hazikuthubutu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, wakati lau kama ungeomba mstari huu mmoja wa dua ni khairi kwako kwa dunia yako na akhira yako. Allahumma inni as'aluka almu'afa fi ad-dunya wal akhirah. Fupi sana, lakini kwa kuwa kinachoombwa pale ndani ni kikubwa, ikawa ndio miongoni mwa dua ambazo ni bora zaidi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, is'alu Allah al-afwa wal afiya, muombeni Allah msamaha na awasalimishe kutokana na kila shari duniani na akhera. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiya, kwani hakuna yote aliyepewa baada ya yaqin na iman ndani ya moyo wake kilicho bora kuliko afya. Hakuna aliyepewa kibora kuliko hiki. Allah akusalimisha kutokana na shari ya dunia na akhera, hii ni neema kubwa sana. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yusi ashabahu wa ahla baitihi an yukthiru min hadha ad-du'a, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwahusia masahaba wake na watu wa nyumbani kwake wakithirishe hii dua, kama qala li ammihi al-Abbas, ya am akthir ad-du'a bil afiyah, kithirisha ewe ammi yangu kumomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Bali imethubutu hadith al-Abbas ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u Allah biha, nifundishe du'a ambayo nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa du'a kama hiyo. Qala ya am salillah al-afiyah, thumma raja'a faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya am ya Abbas salillah al-afiyah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala afia. Allah akikupa hili jambo basi khalas. Ndio maana katika dua iliyo bora kabisa kuomba katika usiku wa Lailatul Qadr nini? Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni, kumuomba Allah msamaha na afia, sababu ile dua imekusanya khairi ya dunia na akhirah. قال الإمام المقيم رحمه الله الحادي عشر, أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر. awe mja atazoesha ba'ith ad-din ni ile dini alionayo mja inayomzuia kutokamana na maasi. Kwa hivyo zile asbabu za kidini zinazompelekea mja kujiepusha na maasi na kufanya taa, awe atazoesha ile da'ia ya dini na ba'ith ad-din kupigana na hawa ya nafsi yake. Tena tadrijian, pole pole haizoeshi mpaka aipate ladha ya kuishinda nguvu shahwa yake. Bimaana mwanzo katika mji ya kupigana na shahwa ya nafsi yake kidogo apata tabu, lakini akizoesha nafsi yake kupigana na nafsi yake, bimaana ajizoesha yeye kupigana na nafsi yake wakati wa shahwa, ajizuia nafsi yake, mwisho polepole hupata ule uzoefu. Mwisho huwa ni ladha katika moyo wake kila anapojiepusha na maasi. Na hii ni mujarrab, jaribu utaona hili. Kwa mwanzo mwili hautaki kufanya ibada, kwa mfano mwili hautaki kujiepusha na maasi, ukajilazimisha, mwanzo wapata tabu na dhiki, lakini mwisho wa kuisha huzoea ile nafsi, ikawa yahisi ule utamu wa ushindi wa kujishindia jambo la taa na kujiepusha na maasi. Fataqwa hinaidhin himmatuhu, ile himma yake polepole yapata nguvu ya kujiepusha na maasi. Fa inna man dhaqa ladhata shay'in qawiyat himmatuhu fi tahsilihi, kwa sababu mwenye kuonja ladha ya kitu himma yake upata nguvu kila siku katika kukipata kitu kama kile. Wa li'tiyadu limumarasati al-a'mali ash-shaqqa yazidu al-quwwa allati tasduru 'anha tilka al-a'mal, na mtu kuzoea kufanya kazi ngumu huzidisha nguvu katika mwili wake kile kinachotokamana na kazi ngumu kama ile. Kwa mfano, walidhalika najidu quwa alhammalin wa arbab as-sana'iq ash-shaqqati tatazayadu. Tizama hamali, mumjua hamali yule anayebeba mizigo? Fikiri mshawaona sokoni watu wanaobeba mizigo. Yule mtu hakuanza tu siku ya kwanza aweza kubeba gunia la viazi shingoni ama kichwani, lakini kila siku alivyojizoesha kubeba mizigo mpaka akawa abeba vitu vizito sana. Kile kinachompa nguvu kila siku nini? Ni ile kazi yake anayoifanya na vile vitu vizito anavibeba. Usisubutu ukamwona mtu amebeba gunia atembea huko atikisika hivi polepole huko yatembea, ushaona vile afanya kama mchezo yule, huu ndio yuenda huko, ukasema na mimi nitilie shingoni kama uate shingo yako hapo. Yule mpaka kufikia pale ana uzoefu mkubwa sana, sababu kila siku abeba. Sasa yule akija akikutia nguvuni utajua kama abeba magunia ya viazi, ile nguvu ambayo Allah amempa. Kwa nini? Kwa sababu kila siku ile kazi aifanya mpaka ule mwili wake umezoea. Ama upate mvuvi avua peke yake kila siku na kidau chake, yeye ameshika ule mwiko avutana na maji, kisha wataka kuingia na afuani na yeye, wataka kujaribu, sio? Atakukamata mahali wewe mpaka waweza kufanya vituko hapo. Ushamwona mtu amekamatwa hivi mpaka iwakidhi haja zake zote pale pale na hatoki. Kwa nini? Yule bwana na nguvu nini? Ile kazi anaofanya ni nzito, afanya kazi ngumu bwana, ana nguvu. Basi mfano huo huo ndio nafsi. Tizama wale waliojizoesha kupigana na nafsi zao na shahwa ya nafsi zao, wana nguvu sana katika dini yao, si rahisi kuteteleka. Na ukampata mwingine kitu kidogo tu, shahwa ndogo tu ikitokea, huyo kama mwenda wazimu afuata. Kuna watu hawavuti sigara, lakini akimwona mtu avuta sigara wataka achukua vuta. Mwingine waje wa bangi, avuta bangi wataka yachukue avuta. Yaani mambo ya kijinga kijinga yeye mara moja ingia. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake hawezi kuizuia. Hakujizoesha kuizuia nafsi yake kutokamana na maasi. قال بخلاف البزاز والخياط ونحوهما موزا vitambaa na mshonaji ana nguvu uta vitambaa tu pole pole yeye akikanyaga na mguu wake mwenyewe kikubwa akipata pale labda adungike na sindano kwenye kidole chake basi na muuza vitambaa katakata na makasi kikubwa atakichopata akatike na makasi kidogo basi lakini kusema ati yopata nguvu kwa kuuza vitambaa kazi yake haiko namna hiyo. Na huu ni mfano umeupiga Mkaim ili kuleta karibu fahamu wa yale anawezungumza. Waman taraka almujahadata bilkulliya dha'ufa fihi ba'ithu ddin. Na yule mwenye kuachana kabisa na kupigana na nafsi yake na kujahid nafsi yake bilkulliya hudhufika ile ba'ithu ddin katika nafsi yake. Bimaana kile ambacho kinachomsukuma yeye kuachana maasi huwa dhaifu. Wa qawiya fihi ba'ithu shahwa. Na zile sababu za kumsukuma kwenye shahwa ndio huwa na nguvu zaidi. Wa mata awada nafsuhu mukhalafata al-hawa ghalabahu mata arada. Na wakati wote ule akijizoesha nafsi yake kukhalifu matamanio ya nafsi basi ataishinda nafsi yake pale anapotaka. Ndio kaona mtu atumia uraibu fulani akwambia siwezi kuacha. Siwezi kabisa kuacha. Sio ati hawezi, hajazoesha yani nafsi yake kushinda ile shahwa. Lau kama angejizoesha biidhnillahi ta'ala ataweza. Kwani alianza kutumia uraibu wa nani? Si ni wewe? Basi wewe waweza kuacha. Al-amru al-hadi ashar ta'zizu mujahadati dawa'i sharri, kutilia nguvu kupigana na sababu zinazokulingania wewe katika shari. Fa inna min fadhaili mujahadati an-nafs wash-shaytan حصول منازعة للنفس منهما وبهذه المقاومة أيضا تضعف الرغبة في المعاصي ويسهل عليه تركها. Katika fadhila zinazopatikana kwa mtu kupigana na matamanio ya nafsi yake na kupigana shaytan ni kupatikana kule nafsi yako kung'ang'ana na kushindana na vitu hivi viwili, hawa na shetani. Nafsi yako yapata nguvu ya kupigana na hivi vitu viwili, na hili haliji bure bure. Lazim minal mujahada, lazima kuna jihadu nafsi kubwa sana itajika. Na kwa kupambana huku pia hudhufika ile raghba ya nafsi kutaka maasi, na huwa ni sahali kwa ile nafsi kuachana na maasi. Kama kala ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kwa mwanzo wefanya bidii, Allah subhanahu wa ta'ala atakuongoza njia zake. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qawluhu ta'ala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Lakini mwanzo waliongoka ndio Allah akawaongeza uongofu juu ya uongofu waliokuwa nao. Falmuslimu idha jahada wa qawama dawa'i ash-sharri wa bawa'ithahu fa inna Allaha yuyassiru lahu subul al-hidayati war-rashad. Muislamu akijahid nafsi yake na kupambana nayo kutokamana na sababu zinazomuitia katika shari, Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia wepesi njia za hidaya na uongofu. Bikhilafi man istaslama lidawa'i sharri, kinyume na yule ambaye amejisalimisha na vivutio vya shari na vile vinavyomlingania katika shari, fa innahu sayad'ufu an muqawamatiha, huyu atadhoofika kutokamana na kupambana na hivi vinavyompelekea katika shari. Wa yusbihu asira shahawatihi, na ghafla hugeuka kuwa ni mtumwa na mfungwa wa matamanio ya nafsi yake. Qala Ibn Qayyim, akmalu nnasi hidayatan a'zamuhum jihadan, yule aliyena hidaya iliyokamilifu zaidi ni yule anayepigana zaidi na nafsi yake. Kila ukiwa wapigana jihadi kubwa zaidi na nafsi yako, Allah akuongoza zaidi. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subula, hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ametoa. Wa afradhu aljihad, na jihadi iliyofaradhi zaidi, jihadu nafsi wa jihadu alhawa wa jihadu alshaytan wa jihadu ad-dunya. Jihadi ambao ni ya faradhi zaidi ni mtu kupigana jihad na nafsi yake, na kupigana jihad na matamanio yake, na kupigana jihad na shaytan na dunia. Khawarij watakwambia, waona eti mtu apigwa risasi, mtu apigwa mapanga, ati hii ndo jihadi kubwa, jihadu nafsi. Kwani wewe akili yako ndogo wewe? Ilifikiaje mpaka yule mtu akaweza kusubiri kupigwa upanga pale kama akupigana nafsi yake? Si mafahamu? Kwani nafsi yapenda kufa? Aa. Lakini mwanzo alipigana na nafsi yake ndio akaweza kupambana na adui yake. Sasa ikiwa nafsi yako itakushinda wewe, utaweza kupambana na adui yako? Huwezi. Sasa usiwe na akili ndogo kama Khawarij. Khawarij akili zao ndogo, alafu fikra zao finyo. Khawarij ni watu wapumbavu. Mtume sana sana amewaita wapumbavu, si mimi. Mtume sana amesema sufahaul ahlam, ni watu wapumbavu wa akili. Tena vijana tu wapumbavu wa akili. Na ndio mara nyingi wa watu wazima hawezi kuwa katika Khawarij. Ni ngumu sana. Labda kuna sehemu kuathirika, lakini ule upuzi waliokuwa nao mara nyingi mtu mzee hivi hakubali. Ingawa wapo, si ati ya wapo watu wazima. Lakini sana huwa ile jambo liko kwa nani? Kwa vijana. Sababu akili zao bado ndogo. Sufaha. Sawa, utaona kwambia jihadu nafsi ndio jihadu kubwa kabisa, itakuwaje? Kwani nyinyi hata nyinyi pia makhawariji mlifikaje mpaka mkaona ushujaa huo ikiwa mkupigana nafsi zenu, na ushujaa wa kudai huo ama toita jur'a? Kuna tofauti baina ya shajaa na jur'a. Kuna watu wana jur'a. Jur'a aweza kujiingiza mahali ajui atarudi ajui atarudi, yajiingiza tujipumbafumbavu tunaingia mahali tu. Lakini shajaa, mtu mwerevu, aingia pale mahali ajua hapa anaweza kurudi hapa. Kwa hivyo naingia na pambana na toka. Lakini mtu ambaye ana afwan, si jur'a, wahitaji ni misao jina lake. Lakini kuna jina huitwa mtu ambaye ajiingiza kijinga kijinga mahali hajui atarudi ama aturudi. Jitu safi. Hata jur'a pia ni khairi kuliko hivyo wanavyofanya wao. Na mtu jari yawezekana kuwa ni shujaa. Tahawur, kalima sahih ni tahawur. At-tahawur, tahawur ni pale mwanamtu alipuka tufanya jambo hata haelewi, aingia tu akurupuka, yaingia tu tahawur. Wacha jur'a na shajaa, kwa ukaona kwa hivyo Khawarij wana tahawur, ni watu kukurupuka kisha wakaenda wakafanya mambo hawaelewi mwisho wake nini. Kwa hivyo jihad iliyo faradhi zaidi ni jihadu nafsi wa jihadu alhawa wa jihadu shaytan wa jihadu dunya. Mtu akapigana jihad na hivi vitu. Faman jahada hadhihi al-arba'a fillah, yoyote mwenye kupigana vita na hivi vitu vinne kwa ajili ya Allah, hadahu Allahu subula ridahu al-musila ila jannatihi, Allah atamuongoza katika njia ambazo ndani yake kuna radhi zake, njia zitakazomfikisha katika pepo yake. ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد na yote mwenye kuiacha hii jihad basi atapitwa katika uongofu kwa kadri ya vile alivyoachana na hii jihad. Pigana nafsi yako, na hii ndio jihad ambayo yaendelea na itabakia maisha ya mwanadamu katika ulimwengu, kupigana na nafsi yako. Ni jihad ambayo haiishi, kila ukiamka mpaka ulale wewe wapigana na nafsi yako, kutokamana na hawa, kutokamana na maasi, wapigana na shetani, wapigana na dunia mpaka utakapofikiwa na mauti. Muislamu daima yuko katika nini? Mujahada. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr. Nasallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa alla kilana ila anfusina tarfata 'ain. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.